101वां सर्ग। सर्वत्र सदा निर्मल संवित रूपी एक आत्मा का साक्षात्कार कर रहे पुरुष की। भय के हेतुओं की प्राप्ति न होने से निर्भय स्थिति का वर्णन। केवल चिन्मात्र ही तत्व है, ऐसा ज्ञान हो जाने पर सभी वादियों की अभय पद में जिस तरह प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, वैसा वर्णन करने के लिए भूमिका रचते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, चिन्मात्र ही पुरुष है। वही नानावादियों द्वारा परिकल्पित स्थायी तथा क्षणिक आदि रूप से एवं जन्म मरण भय शोक आदि के रूप से अवस्थित है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार उसी का उत्पादन करते हुए उसका फल कहते हैं, और वह चिन्मात्र निर्मल आकाश ही है। दृष्टा और दृश्य ये दोनों उसके विवर्तभूत हैं। चिन्मात्र ही जब यह जगत है, तब हे श्री रामचंद्र जी इसमें हैं, और उपादेय बुद्धि कहाँ से हो सकती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दो वर्टिकल बार वर्टिकल बार हे, और उपादेय के अभाव में राग और द्वेष की प्रसिद्धि नहीं होती। यह विज्ञान स्कंधवादी पेज 459 सर्ग 101 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2179। बौद्ध को भी सम्मत है, किंतु क्षणिक विज्ञान असार है, इसलिए उसका मत उपेक्षणीय है। यह कहते हैं बृहस्पति द्वारा तुस प्रणीत बुद्ध शास्त्र के अनुगामी जिस क्षणिकवादी बौद्ध के मत से क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त जगत नहीं है, उसके मत में भी विषयों का सर्वथा अभाव होने के कारण ही राग द्वेष कहाँ से हो सकते हैं, उनकी प्राप्ति ही नहीं है। किंतु संवित से अन्य उसके मत में नित्य पुरुषार्थ रूप सार ही क्या है कि जिसकी संभावना से वह उस संवित की नित्यता स्वीकार नहीं करता। 8 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 3 वर्टिकल बार वर्टिकल बार कूटस्थ संवित का ही विवर्त रूप स्वप्न जगत है। इस हमारे सिद्धांत में तो राग द्वेष की किसी तरह प्राप्ति ही नहीं। यह कहते हैं एक है श्री रामचंद्र जी, हम वेदांतियों के मत में तो यह जगत नाम का स्वप्न संविदाकाशमय ही है। इसमें इष्ट और अनिष्ट की दृष्टिया, यह इष्ट है यह अनिष्ट है, इस प्रकार की प्रतीतियां तथा तन्मूलक राग और द्वेष किस आकार के होंगे, यह कहिए। 4 वर्टिकल बार वर्टिकल बार अथवा यह हेय है और यह उपादेय है, यो विकल्पाध्यास भले ही रहे तो भी संविदाकाश में कोई अंतर नहीं है। इस आशय से कहते हैं यह हेय है अथवा यह उपादेय है, यह विकल्पाध्यास भी निर्मल संविदाकाश रूप ही है। उक्त निर्मल संविदाकाश भी निर्मल आत्मा में संविदाकाश में ही अवभासित हो रहा है। अथ यहाँ पर इष्ट या यह अनिष्ट है, यो दो तरह की दृष्टि कैसी। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार संसार के सभी पदार्थ एकमात्र अविनाशी संविद रूप ही हैं, इसलिए उनके जन्म मरण आदि की भी संभावना नहीं हो सकती। यह कहते हैं हे श्री रामचंद्र जी, नर अमर देव नाग स्थावर तथा जंगमे सबके सब संविद रूप ही हैं। भाव अभाव 13 आदि भी इसी संविद रूप सागर की तरंग भ्रमी आदि वृत्तियां हैं। 6 वर्टिकल बार में संविदाकाश रूप ही हूँ, आप भी संविदाकाश रूप ही हैं तथा हम दोनों के अतिरिक्त ये जितने जीव हैं, हे श्री रामचंद्र जी, वे भी सब संविदाकाश रूप ही हैं। हम लोग कभी मरते नहीं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बतलाइए तो सही, संवित क्या आज तक कभी मरी है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार सभी संविद रूप हैं। जब यह एक निश्चित सिद्धांत है तो संविद से भिन्न संवेद्य बचता ही क्या। उस बृहस्पति ने रजिपुत्रों तथा असुरों को विमोहित करने के लिए बुद्ध शास्त्र की रचना की थी, यह मत्स्य पुराण आदि में प्रसिद्ध है। शून्य विज्ञान से अतिरिक्त जगत नहीं है, यह तो वह भी मानता है, लेकिन विज्ञान को वह नित्य नहीं मानता, क्षणिक मानता है। सिर्फ इसी एक उसके क्षणिक अंश में हमें वाद है। ओम जन्म मरण आदि, पेज 460, 2180। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध है। अपने में ही स्वसंवेद्यता की कल्पना तो अपने कंधे पर अपने को चढ़ाने की कल्पना के जैसी ही है, यह कहते हैं। हे विशालन्यन श्री रामचंद्र जी, संवित का कोई संवेद्य नहीं है। यदि स्वयं ही यह संवित संवेद्यता को प्राप्त हो तो चिद्रूप इससे अन्य संवेद्यता लक्षण क्रियाकर्म भेदरूप द्वित्व अथवा उससे व्यावृत्त एकत्वये दोनों कहाँ रहे। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार कहिए, उस संवित के अतिरिक्त नित्य सद्वस्तु क्या है। और आप यह भी कहिए कि यदि वह मरती है तो फिर आज ये हम लोग जी कैसे रहे हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार नौ वर्टिकल बार इन सब बातों का निचोड़ यह निकला कि संविदाकाश ही सभी वादियों के अपने अपने अभिमत पदार्थों के आकार से सर्वत्र प्रतीत होता है, उसके बिना अन्य कोई गति नहीं है, इस आशय से कहते हैं। एक है श्री राम जी सौगत आदि जो वादी हैं, तथा लोकायतिक चारवाक आदि जो वादी हैं, वे सबके सब संविदाकाश के सिवाय जो पदार्थ मानते हैं, कहिए वह क्या है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार ब्रह्मवादी को आगे कर उसका सर्वप्रथम नाम लेकर उक्त अर्थ का विस्तार से वर्णन करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, इस संविदाकाश को ही कोई ब्रह्मा कहते हैं, कोई विज्ञान कहते हैं, कोई शून्य कहते हैं। वर्टिकल बार ग्यारह वर्टिकल बार कोई एक मदिरा मद के तुल्य देहाकार में परिणत भूत धर्मभूत, कोई दो पुरुष, कोई तीन चिदाकाश तथा कोई चार शिव एवं आत्मा कहते हैं। बारह इस तरह अनेक वादियों द्वारा अनेक प्रकार की कल्पना करने पर भी चिति के स्वरूप के विषय में किसी तरह क्षति नहीं होती, क्योंकि यह चिति समस्त विकल्पों की साक्षी होने से स्वयं निर्विकल्प स्वरूप है, यह कहते हैं। इस तरह इसके स्वरूप के विषय में अनेक तरह की कल्पना होने पर भी यह चिन्मात्र स्वरूप वाली चिति शक्ति कहीं अन्य रूपता को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इस तरह अनेक प्रकार से विकल्पित यह अपने आत्मा को स्वयं तद्रूप ही जानती है, अन्य रूप नहीं। वर्टिकल बार तेरह वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, मेरे सारे अंग चूर्ण चूर्ण हो जाए या सुमेरु पर्वत के सदृश विशाल हो जाए, इससे चिन्मात्र शरीर वाले मेरी क्या क्षति हुई और क्या वृद्धि हुई। वर्टिकल बार चौदह वर्टिकल बार हम लोगों के पितामह आदि के शरीर मर गए, किंतु उनकी चिति तो नहीं मरी। यदि वह भी मर जाती तो फिर मृत आत्मा वाले उनका पुनर्जन्म ही न होता और तुल्य न्याय से हम लोगों का भी पुनर्जन्म न हुआ होता। पंद्रह चार जैसे अन्नादि विविध वस्तुओं का सम्मिश्रण ही मदरूप में परिणत हो जाता है, वैसे ही देहाकार में परिणत पृथ्वी आदि महाभूतों का धर्म ही चेतन है, उससे अतिरिक्त नहीं है, यह चारवाक का मत है। एक देहात्मवादी चारवाक, दो सांख्य, तीन योगी, चार शैव लोग इसे शिव ईश्वर आत्मा अणु और जीव कहते हैं। पेज 461, सर्ग 101, श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2181। साथ यह संविदाकाश अक्षय है, न तो यह कभी जन्म लेता है और न कभी मरता ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, इस आकाश का नाश क्या होगा अथवा कैसे होगा, यह कहिए वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार इस तरह संविद के नाश का संभव न होने से जगद्रूप स्फुरण वाला उदय और अस्त से रहित अविनाशी चिदाकाश अपनी आत्मा में ही स्थित है। 17 चिदाकाश रूपी स्फटिक पर्वत अपने अंदर स्वयं जगत प्रकाश को धारण करता हुआ स्वतत्व साक्षात्कार रूपी अग्नि से उसका दाह करके स्वच्छ आत्मस्वरूप में अवस्थित रहता है। यह आदि अंत तथा मध्य से शून्य है। 8 वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार ज्यो ज्यो ज्ञान प्रबल होता जाता है त्यों त्यों अज्ञान जनित यह जगत भी नष्ट होता जाता है। इसमें दृष्टांत देते हैं, जैसे अंधकार द्वारा रात में बनाया गया कुछ एक तरह का मेघसंघात जगत का आवरण जो रात खुलते समय दिखाई देता है क्रमशः बिल्कुल नष्ट हो जाता है, यानी ज्यो ज्यो सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है क्यों क्यों नष्ट होता हुआ वह कुछ देर के बाद पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। वैसे ही है श्री रामचंद्र जी, अज्ञान रूपी अंधकार द्वारा संपादित यह विश्व भी ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता जाता है त्यों त्यों नष्ट होता हुआ ज्ञान का प्राबल्य होने पर अंत में बिल्कुल नष्ट होकर स्वरूप में प्राप्त हो जाता है। 19 जैसे सागर स्वयं ही अपने स्वरूप भूत जल प्रवाह तरंग आदि में आवर्त फेन बुबुद आदि रूप अंग धारण करता रहता है, वैसे ही चिदाकाश भी अपने स्वरूप में ही जगद्रूपी अंग धारण करता हुआ स्थित है। 20 चिन्मात्र ही पुरुष है, वह आकाशवत नित्य है, कभी भी नष्ट नहीं होता, इसलिए मैं नष्ट होता हूँ इस तरह जो शोक करना है वह सर्वथा व्यर्थ है। 21 जीर्ण शरीर के त्याग से अत्यंत नूतन शरीर की प्राप्ति में निमित्त भूत मृत्यु के उपस्थित होने पर हर्ष मनाना ही उचित है, शोक करना उचित नहीं है। यह कहते हैं जीर्ण शरीर त्याग से अन्य नूतन शरीर की प्राप्ति होने पर तो एक महान नवीन उत्सव ही मनाना चाहिए। अरे मूढ़ पुरुषों, हर्षरूप मरण के उपस्थित होने पर तुम लोग विषाद क्यों करते हो? 22 पुनर्जन्म कदापि नहीं होता। यदि यही मत तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है तो भी तुम्हें विषाद करना उचित नहीं है, क्योंकि एकमात्र मृत्यु से ही सर्वविध अनर्थों का निवारण हो जाता है। यह कहते हैं मृत प्राणी पुनः उत्पन्न नहीं होता। यदि यही तुम्हारा निश्चित मत है तो इसमें भी वह महान पुरुषार्थ उत्कर्ष ही है, क्योंकि उत्पत्ति और नाश तथा ग्रहण और त्याग इत्यादि सभी ज्वर एकमात्र। 4 जैसे स्वच्छ स्फटिक पर्वत अपने भीतर प्रविष्ट प्रतिबिंबवन को पहले धारण करता हुआ कदाचित प्रतिबिंब अग्निभाव को प्राप्त हुए अपने ही द्वारा उस वन को जलाकर स्वरूप मात्र में अवस्थित रहता है, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए, यह आशय है। पेज 462 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध उस मरण से ही शांति को प्राप्त हो गए। वर्टिकल बार 23 वर्टिकल बार 2182। इस प्रकार जब जन्म और मरण के रहते भी दुःख की प्राप्ति नहीं है तो फिर इनकी अभावच्छा में भला दुःख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इस आशय से उपसंहार करते हैं। एक है श्री रामचंद्र जी, चूंकि जन्म नहीं है और मरण नहीं है, आत्म सुख नहीं है और दुःख भी नहीं है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु एकमात्र चिदाकाश ही इन सब के रूप से स्फुरित हो रहा है। 24 मृत प्राणी को पुनः देह का लाभ होता है या नहीं, यह संदेह बना रहने से मृत्यु से भय मानने वाले के प्रति पूर्वोक्त अर्थ को ही पुनः उक्ति वैचित्र्य से कहते हैं। यदि मृत प्राणी को पुनः देह का लाभ होता है तो यह नूतन महोत्सव ही हुआ, क्योंकि बुढ़ापा तथा नानाविध रोगों से ग्रस्त कारागृह के सदृश पूर्व शरीर का नाश ही तो मृत्यु है और वह मृत्यु परम सुखमय है। 25 मृत्यु के बाद कुकर्मियों को नरक आदि के श्रवण से यदि भय होता है तो फिर जीवित प्राणियों को भी जो चोरी आदि कुत्सित कर्म करने वाले हैं राजदंड का भय बना रहता है तथा अत्युत्कट पाप कर्मों का फल प्राणी को इसी लोक में जीते जी भोगना पड़ता है। यों पाप कर्मों के फल श्रवण से यहाँ भी उन्हें भय होता ही है। 26 इसलिए समान भय होने से आप कुकर्म ही न करें, यह कहते हैं। कुकर्मों से जो भय है वह तो इस लोक में तथा परलोक में भी समान ही है, इसलिए दोनों लोकों की उत्तम फल प्राप्ति के लिए कुकर्म ही नहीं करने चाहिए। वर्टिकल बार मैं मर जाऊंगा जाऊंगा मर जाऊंगा, यही बराबर कहा करते हैं। मरने के बाद भी मैं चिद्रूप से सदा स्थित रहूंगा रहूंगा रहूंगा, ऐसा विचार नहीं करते। 28 एक मर परमार्थ दृष्टि से तो जन्म और मरण की प्राप्ति नहीं है, यह कहते हैं। विचार कर देखिए न, वस्तुतः जन्म और मरण कहाँ है? उत्पत्ति और विनाश की भूमिया कहाँ है? यह सब सर्वात्मक चिदाकाश ही चिदाकाश में विवर्त भाव को प्राप्त हो रहा है। 29 ज्ञान परिपूर्ण महात्माओं का इच्छा शून्य व्यवहार होने से उन्हें कदापि दुःख प्राप्त नहीं होता, यह कहते हैं। आप एकमात्र संविदा का स्वरूप ही हैं, इसलिए ममता छोड़कर आप खूब खाइए पीजिए, आप सांसारिक सब व्यवहार करते चलिए, आप तो आकाश कोश के सदृश निर्मल हैं। भला आप में इच्छा का उदय कहाँ से हो सकता है? वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार अपने प्रवाह बल से प्राप्त प्रयत्न से तथा देश और काल के वश से प्राप्त हुए शब्दादि विषयों का और उनमें भी जो पावन से भी अत्यंत पावन है उनका, यानी जो मन को मलिन बनाने तथा उसके विक्षेप में हेतु नहीं है उनका भव्यात्मा पुरुष्टि एक पेज 463 सर्ग 102 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्भय होकर उपभोग करता है। 31 बीच बीच में यानी देश में जब किसी तरह का उपद्रव आकर खड़ा हो जाता है या दुर्भिक्ष पड़ जाता है तब भी ज्ञानी पुरुष को दुःख नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उस समय वह कहीं एकांत पर्वत की गुफा में समाधि सुख का अनुभव करके उस दुःखग्रस्त काल की अवहेलना कर देता है, यह कहते हैं। बीच बीच में आटप के देश काल के वश उदित हुए नाना प्रकार के दोषों का अनादर करके उनकी अवहेलना करता हुआ कहीं एकांत पर्वत की गुफा में निर्विकल्प समाधि में सुप्त बुद्धि पुरुष स्थित रहता है। 32 निर्विकल्प समाधि में निमग्न बुद्धि पुरुष न तो मृत्यु से दुःख को प्राप्त होता है और न जीवन से सुख को ही प्राप्त होता है। वह किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं करता और न किसी से द्वेष ही करता है। वह वासना शून्य होकर समाधि में स्थित रहता है। 33 इस सर्ग में कही गई बातों का संक्षिप्त रूप से उपसंहार करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जीवन मरण तथा जन्म को जीर्ण तृण समझता हुआ इच्छा शून्य तथा वासना से रहित जीवन मुक्त पुरुष विदित्वेद्य होने पर भी अतिमूढ़ की तरह भय शून्य हो इस संसार में ऐसे निवास करता है जैसे अचल। वर्टिकल बार 34 वर्टिकल बार 101 सर्ग समाप्त।